السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته مبكي دلت لن أجام تي سنو جوتاي بمجو تي نانو نت نباح عرفتك مهما الزمان استدار ومهما أتى الليل بعد النهار عرفتك بالسحب الهاطلات لتحيي كل بلاد موات ليغا خامني مو جوكالي نيان يو ام سولو نيان يو رافيت تي ماغ يي ني جوتا غيس تي سونو جوتاي بي مبوك يي بونيو كو دون تنك lolu nga xamni mo len jokale dañuy wax ne moy ben bu nek ci ñaan yi ñu jotta gis bako aji ñaan ja di ñaan jublu wayam ak jublu wayu moromam ci seeni ñaan ben jublu way bi la jublu way bobu mbokk yi moy nek ci deug ngir mëna dugg aljanna waye sori lepp luy neen ngir mëna mucc ci safara ragnat le ak tan digënté deug ak neen digënté dugg aljanna ak dem safara moy ciess layu jaamu yalla gi nga xamne mbokk yi motax ñu sak nit motax ñu sak jinne ku nangu ci nit ak jinne jaamu yalla top yalla ma nga ca deug te aljanna moy doon keureum ëlëk inshallah ku nangu wut ci nit ak jinne jaamu yalla mu ngi ci neen safara moy doon keureum ëlëk solo su reey soosu di solo soo xam ni ëmb na lépp mbokk yi moo waral ñu tànn ci suñu jotaay gu mujj ci ñaanu nit ñu baax ñi ñaan goo xam ni daf ñuy fàttali njariñ li nekk ci ràññatle ak tànn diggante dëgg ak neen te boo ko toppee ba ci biir mooy tànn diggante aljanna ak safara suñu ñaanu tay mbokk yi ñaan la go xamni ñew na ci ay riwaya yu bari riwaya biñu ci tann moy riwaya bu Umar radiyallahu anhu ci ñaanam Umar radiyallahu anhu daf cey wax borom bi subhanahu wa ta'ala neko اللهم أرني الحق حقا ووفقني لاتباعه وأرني الباطل باطلا ووفقني لاجتنابه اللهم يوسم برم أرني الحق حقا مانجي لينان nga won ma yoonu deug ba ma gindé ku ci wa waffiqni littiba'ihi nga defal ma ak jappandal ba ma mën ca aw wa arini al-batila batilan ma ngi lay ñaan nga won ma yoon wi safano ak deug ba ma gindé ku ci ووفقني لاجتنابه غا ديفال ما اك جاباندال بما من كو مويتو سبحان الله سبحان الله جوليت بي مبوك يي امول نيان غو اوب سولو تي اي نيانام نيان غو خامني بوكو كو يالا نانغولي دا نكو ماي مو راغناتلي اك تان يونو دغ top ko may ko mu xam yoonu neen sori ko xam xam gogu mbokk yi mom lañuy wax ci l'islam الهداية نيوب solo su reey si nek si julit bi xamé yoonu njub ba mën ca jaar mo waral mbokk yi bes bu nek muy ñaan borom bi subhanahu wa ta'ala mu gindi ko mom julit bi tek ko ci yoonu njub ñaan gogu julit bi dina ko ñaan bes bu nek lu mu neew neew fukki yoon ak jurom ñaar fukki yoon ak jurom ñaar yo xamni genn ñaan la cey ñaan bes bu nek te moy borom bi subhanahu wa ta'ala gindi ko tek ko ci yoonu ju ihdina siratal mustaqim gindi ñu tek ñu ci yoonu ju njub ngir meuna deg diine borom bi subhanahu wa ta'ala nimu beugé ñu déggé ko ni njub ngir meuna top sunna si yonent bu tedd bi sallallahu alayhi wa sallam nimu beugé mo borom bi subhanahu wa ta'ala ñu topé ko ni waye njub ngir baña tabbi ci yoon wuñuy sorilo yermandem ak ngeureumam mom borom bi subhanahu wa ta'ala mbokk yi wer wu tedd wi di tagato di weru ko naka nonu suñu jotay gi di jotayu ñaanu nit ñu bax ni njariñ liñu ci fag ñun ak yeen yalla na doon sabab li tax ñu teggu ci yoonu njub yoon wo xamni yermande borom bi subhanahu wa ta'ala ak ngeureumam lañu cey doxé yermande ak ngeureum lo xamni moñuy ar gungeñu ba bir aljanna firdaws al a'la allahumma amin allahumma arina al haqa haqqan wa waffiqna littiba'ihi wa arina al batila batilan wa waffiqna lijtinabihi allahumma amin ñu ngi ñaanal kenn ku nek koram ay jullem njangum alquranam julli guddem ak ay ñaanam yalla nako ko yalla nangul yalla na yalla mayñu ñu wori ci jamm ñun suñuy njabot ak jullit ñep aidukum mubarak taqabbalallahu minna wa minkum salihal a'mal yalla na yalla teggil ñu mbasmi teggil ko adina yep sen mbok ki am soxla lol ci ndimbalu boromam al faqir ila allah abdurrahman babu suñu jotay yi mbok yi mbollem luñu fi jota wax budé amna lu ca juk ci ndimbal ak ci mbaxu yalla la ca deung ci suñu matadi la ak suñu gatt xam xam وما اوتيتم من العلم الا قليلا نيغي تي جيغلو بروم بي سبحانه وتعالى دي لين تي جيغلو يالا نا يالا بولنيو جيغل تي ديفال كو جوليت نيب اللهم امين يالا نا يالا فاي لين ييو تي ديغلوغي اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا ومولانا محمد وعلى اله وصحبه دي لن ديك داجي تي يينين جوتاي ان شاء الله ان اريد الا الاصلاح ما استطعت وما توفيقي الا بالله يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك واخر دعوانا ان الحمد لله بك طه الاعز رسولك احمد خير البشر بأنك أنت الإله الأحد وأنك أنت العظيم الصمد.